dünyanın ileri gelen uzmanlarını iletişim ve kişisel gelişim konusunda 6 seneye yakın bir eğitim aldım. Ve bankam diyebilirim $250 üzerinde bir para harcamıştım. Ben de çok şeyler değiştirdim. En azından sorgulamayı, düşünmeyi, anlamayı ve kelimelere anlam yüklemeyi ve niye bu anlamı yüklediğimiz zaman karşılarına doğru aksettiremediğimize kafa yormamı sağladı. Ve bunun hemen akabinde şu soruyu sordum. Çünkü 45 yıldan beri uzakta kaldığım bir soru vardı. Kur'an bize ne anlatıyor ve biz ne anlıyoruz? 45 yaşına kadar rahmetli babamın sayesinde ben nerede cami görsem kaçıyordum. Nerede din adamı görsem uzaklaşıyordum. Nefret aşamasına gelmiştim ama içimde de bir boşluk vardı. Mantığımda sorguladığım hiçbir şeyin cevabını bize anlatılan şeylerde bulamıyorum. Ya kavramla ilgili sorunlarımız vardı ya da o kavramlara yüklediğimiz anlamlar bir kere kopuktu. Biraz da kozmolojiyle de ilgilenmeye başladım işte. Big Bang teorisi, şunlar, bunlar falan. Şimdi bir tarafa bakıyorum bilim var. Bir tarafa bakıyorum bize öğretilen bir din var. Şimdi Kur'an, yani bilim buysa bu yalan, yanlış. Bu doğruysa bu yanlış. Sorguluyorsunuz. Ama ben tatlı dediğim için bir şey söyleyeceğim sizlere. Şimdi bize bir şey öğretilmişti. İnsanların bilgileri algılamasıyla ilgili bir şey. İnsanın beyni bilmiyorum, ülkemizde psikolog ya da doktor var mı? İnsan beyni üç bölümden oluşuyor. En dışında neokorteks denebiliyorum. Onun için de limbik sistem denebiliyorum. En altta cerebellum, yani sürüngen beyni. Şimdi sürüngen beyni insanların bütün davranışlarıyla ilgili fonksiyonları düzenler. Neokorteks denilen en üst bir bölüm, işte insan beyni yalan söyler, tartışır, ajite eder, kelimeleri değiştirir ve eğer programlanmışsa bize iletilen şeyleri yok eder. Limbik sistem ise bize öğretilen bilgilerin hiçbir şekilde değişmeden kaldığı yer. İşte hani bir arkadaşımız dedi ki, ben birisine gittim söylediğim zaman bana tepki gösteriyor, aklını kullanmıyor. İşte aslında çelişki orada. Çünkü sebebi neokorteks ondan o bilgiyi alıyor. Dedelerimizin, atalarımızın, nelerimizin bize öğrettiği şeyler orada kodlanmış, duruyor. Sonra biz bir bilgi geliyor, o bilgiyle o çağırıyoruz, neokorteks olduğuna bilgiyi çağırıyor, sebebiyle çelişiyor. Ve hiçbir şey yapıyor beyin, onun bir savunma mekanizması geliştiriyor, sorma. Bu tehlikeli bir şey, sorgulama. Şimdi eğer oraya inerse, limbik sisteme inerip de oradaki bilgi temizlenirse, ki herkes yapamıyor, orada temizlenirse o insanlar sormaya başlıyorlar. İşte bakın, ilginç bir şey var, Kur'an'da sanırım %11'i, Kur'an'daki ayetlerin sayısının %11'i aklını kullan, sorgula. Sanırım 560 ayet. Niye? En fazla şey bu. O limbik sistem üzerinden çıkar. Şimdi ben 45 yaşına kadar bu çelişkilerin içerisinde yaşadım. Sonra o sorgulamanın sonucunda bir elime bir ilginç bir makale geçti. Evrim teorisi. Kur'an, Musa Maymun'dan mı gelmiş? Dünya açtığım da bizim bir kitap geçti. Okudum. Hani Kur'an'da bir şey var. Yani bütün sözü dinle ve en güzeline bul. Ya, bakın, iyi doğrusuna demiyor. Doğru çünkü size göre doğru farklı, bana göre doğru farklı, ona göre doğru farklı. Kur'an diyor ki en güzeline bul. Yanılır mı? Hocam yanlış söylüyor olabilir. Ama hepsini dinle. Yanlış da olsa dinle. Belki sana göre yanlış değil. Yanlış olmadı işte siz o yüklenen programlar var ya bilgi sisteminizdeki. Belki oradakidir yanlış. Sor. Dinle. Ve ben o soruyu sordum, o kitapları aldım, okudum. Işıklar yanmaya başladı. Reddettiğim din geri gelmeye başladı. Aslında reddettiğim din geri gelmedi. Doğrusu geldi. Yani yanlış olan gitti tamamen. Kitapları okumaya başladım. O kitabı okudum. Edip'le tanıştım. Öbürüyle tanıştım. Konuştum, dinledim. Belki 40-50 tane kitap okudum. Okudukça okuyorum. Enişten burada. Yorum yapıyorum. Tevrat'ı aldım okudum. İncil'i aldım okudum. Onların, yabancıların yazdığı, kimlerin yazdığı ile ilgili kitapları aldım okudum. Tevrat'la İncil kurum hepsini incelemeye çalıştım. Sorular ardı arkasına geldi. Ben şu an o kadar mutluyum ki. Niye? Çünkü üzerinde o kirli yük kalktı. Ya ben birçok ateistim diyen insanın aklı atif olduğuna inanmıyorum. Onlar aklını kullanıp sorup sordukları dine itiraz ediyorlar. Ve şunu söyleyeceğim, ne olabilir? Ben Hakkı Bey'i tanımıyordum maalesef. Eniştem tanışmış ve bir şekilde kitapları bana verdi, hediye etti. İnşallah onları da okuyacağım. Ben bilgi açlığı içerisindeyim. Şunu önerebilirim, benim katkım da bu şekilde olabilir. Çünkü bütün mesele şu, iletişim konusu. Ve Türkiye'deki insanların %99'u ya da iletişimde bulunduğumuzu öğreniyoruz ama aslında birbirimizi anlamıyoruz. Birbirimizi anlamayan insanlar bunu nasıl anlar? Hele de beynine bu kadar çok kötü, yanlış bilgiler yüklenmişse, o zaman doğru bir şekilde yapmak lazım. Neokorteks denilen bölümü devreden çıkarmak lazım. Hipnotik dil denen bir şey var. Yani hitabet burada ön plana geçiyor. Bu konuda çalışmalar yapılabilir. O insanlara itiraz eden kimdir diye arkadaşlar dedi. İtiraz ediyor hani benim de annem diyor. Bakın diyorum annem sakın diyorum. Şey yapma ha. Şunu yaparsan evet Sübhaneke okuma diyorum onu. Ya da tahiyyat okuma diyorum onu. Bu olana bak diyor. Yinden çıktı diyor. Böyle şeyler diyecektim ama o insanlara karşı bir şekilde o şeyi devreden çıkarmak için araçları kullanmamız gerekir. Orada iletişimci bir arkadaş vardı. Kimdi o? Böyle bilgisayar. Ona göre çok düşüyor bu şekilde o yardım yapılırsa çok şeyler başarılır diye düşünüyorum. Uzattım kusura bakmayın. Şimdi bir selamünaleyküm. Gemliğe doğru giderken denizi göreceksin demiş Baran Bey. Biz de denizi görmek için geldik. Hakkı Bey ile de en son tanıştığım fikirlerine son derece saygı duydum. Bir insan haline dönüştüm. Ben Marksist felsefeden buraya kadar uzun bir sürecin içerisinde geldim. İlk önce cemaat grubuna, sonradan da Edip Yüksel'le tanışmak fırsatı elde ettim. Edip bende Orta Çağ'dan Yeni Çağ'a geçiş aşamasını yaptı. Kendisine çok teşekkür ederim. Çok da sevdim. Ama açık olmayan bazı noktalar vardı. Yani birçok şeyi daha henüz üzerime açamamıştım. Bir gün internette dolaşırken namaz ve salat nedir diye ararken birden önüme Hakkı Yılmaz çıktı. Kim bu adam dedim ben. Bir açıp bakayım. Ondan sonra sayılan solunda falan derken karşımda duran bir binbaşı arkadaşımız var. Ona bahsettim. Hakkı Yılmaz diye birisi tanıyor musun sen de ben? Çok değişik bir fikirleri var. Dedi ki, vallahi bana bir tane kitap verdiler. Nasıl? Getirdi. Debi'nin dördüncü cildi. Hemen aldım okumaya başladım. Okuduktan sonra da internete girdim. Hocama nasıl ulaşabilirim diye bir mail yazdım. Beni mahcup etti. Bütün hazineyi bir kargo ile elime geldi. Dedim mübarek. Ben sana sadece merhaba dedim, sen bana hazineye gönderdin. Oturdum, onları okumaya çalışıyorum. Hocam Allah razı olsun. Allah sizinle tanıştırıp duyduğunuz için çok sağ olun. Bir de kargo parası da almıyor hocam. Şimdi Edip'le beraber şey yaparken Ankara'da teoloji konusu var. Edip Amerika'dan geliyor. Biz de Kayınço'mla beraber Edip'i tanıyacağız dedik. Çığır açtı ya. Şimdi teoloji kongresi. Teoloji kongresinde benim Marksist zamanında beraber konferans vereceğiz, seminer vereceğiz bir arkadaşlar sunum yapıyor. Dedim buna koydun, bak burada bu konuşuyoruz. Neyse sonradan onlar da tanıştı, Edip de onlar tanıştı. Ve kitap istedim. Bu işi finanse eden onların grubunun içerisinde 114 grubu diye bir grup. Bize kitap yazdık ama kargoları da Allah razı olsun yemedik. Biz de onları da dağıttık. Herkese dağıttık. Bu iş tebliğ meselesi. Yani Resul olarak Muhammed Peygamber nasıl tebliğ ettiyse Hakkı Yılmaz'dan öğrendiklerimizi tefsirlerin eğer ikna olduysa bütün mesele kalbin mutmain olması ondan sonra mutlaka tebliğ edeceksiniz. Edemiyorsanız ki biraz önce hocam onu söyledi bundan mesulsünüz. Yarın sofraya çekileceksiniz. Öğrendin, niye öğrendin? Bu görevi doğru yaptığımız Allah inşallah size nasip eder. Allah razı. Ben Faruk Sözer, 46 yaşındayım. 40 yaşıma kadar hiç bilmeyip Kur'an'la tanıştım. 40 yaşında tesadüfen tanıştım. Annem hep okuyordu ama Arapça. Bir gün televizyonda Asya'da geçti. Bunun bir anlamı... Bir meali olduğunu anladım. Yani Kur'an'ın bir anlamı var. Kur'an meali aldı. Allah bana bir mesaj göndermiş, kendim alacağım. Kendi aklımda. Kere sürdü, yani biraz okudum. Bu okuyuşum ne gayret etti. Gördüğüm dinde buradaki bilim çok fazla. Bilhassa hocam okuyu düşünün, öğüt alın. Esat gelin, ben geçtim. Tokat bir tatlı gördüm. Sonra baktım, bu bir iki, valla ayrıntılı açıkladım. Kimsenin açıklamadığını zannediyorum. Her şey tefsir okuyun diyor. Camide hocaya sordum. Tefsir al oku dedi. Sonra Kur'an 33'te karşılaştım. Ah sene tefsir al. Kur'an'a. Onlara gibi yazıyor. Arkadaşımıza söylediği gibi az önce. Herkesi dinlemeye başladım. Ama sözün en güzeline uyumaya kadar başladım. Ben o şekilde dinledim. Sizi tanımıyorum açıkçası. Şimdi Facebook'ta bir grubumuz var. Ayetleri, kavramları biz oraya masaya yatırıp işliyoruz. Bir konu üzerinde bir arkadaşımız farklı şeyler söyledi, bana enteresan geldi, telefon açtı bana, sizin Tebiyyun Kur'an'dan okudu, Fiyat Suresi'ndeki o Musa'nın kıssasıydı, çok değişik geldi enteresan. Çünkü yaptığı için de tanıdım ben, yani böyle bir şahsiyetin olduğunu biliyordum ama hiç şey dokunmayacağım, yani bir şey yok. Bir de şey bilmiyorum, bugün burada bir toplantı olacağını. Biraz önce görüşmüştüm Ankara'daki arkadaşlar. Onun da tarihinde ilk tanıştığım. Teşekkürler. Faruk Bey, her gün bir hadis etkinliğiyle ayet paylaşıyorum. Faruk Bey değil misiniz? İslami Reform Düşünce Platformu diye bir grubumuz var. Evet, biliyorum. Evet, orada arkadaşlarla. Teşekkür ediyorum. Ben bu ara araya gireyim. Her gün bir hadis diyor. Sözler öyle bir şimdi, tokat. Çok güzel bir şey. Şimdi arkadaşımızın kastettiği şey bildiğiniz rivayet hadisi değil. Evet. Önce Aysi Yalçı'daki Mürsel'e değil. Ahsen Radyo'da. Ahsen Radyo'da. En güzel. Şimdi bu hadis sözüyle ilgili bir polemik yaşanmış. Ben sonradan devreye girdim. Şu anda Türkiye'de çok etkin bir şahsiyet. Bu hadis sözünü ben o konuda ona yardım buldum. İsmini vereyim. Bamuva var. Şu anda günün yarısından Kur'an çalışıyor. Maşallah sürpriz anladım. Çok güzel. Şu anda yani şimdi şöyle yakın bir yerde olsaydı çok olurdu, çağırırdı, gelirdi. Çok ilginç hocam. Ya tabii şu anda o da bu hadis sözcüğünden hareketle o Kur'an'la ilgili bir yerde söz diye kullanmışlar. Ben o konuyla ilgili ona destek verdim. Kazandım, çok hep ilgilensin diye. Bu yani konudaki fikrinizi şey bilmiyorum hocam. Açıkçası bu konudaki fikrinizi bilmiyorum da beni Zümer 23 mesela harekete geçirdi. Tamam. Hadis kitabının en güzelliği. Tamam. Ve hadis çok güzel. Bir de kağımızda çok güzel yazılmış adı tefsir diye geçer ama İsefsin Dervezen'in biliyorsunuz tefsirinin adı onlara göre. Ben tefsir kullanmıyorum biliyorsunuz değil mi? Tefsir şey yapmıyoruz. Bu tefsir hadis diye okudum. Dervezen'in kendisi çok sevdiğim dünyada makbul şeyleri vardı. Kitabın adı da Teşhir Hadis'tir. Yani Kur'an'da hadisi aynı anlamda kullanmış. Ben hadisle ilgileniyorum. Teşekkür ederim. Esselamünaleyküm. Buyurun. Sen dünyada kalmışsın. Hasan Dövbe. Hayat Dövbe. Teşekkür ederim. Üsküp doğumlu. Kur'an de İngilizlerden başarılı. 40 sene, 65 sene. Sizi site, Ayakkabıcılar sitesinde bir konferansa davet etmek isterim. Tabii mümkün bir vaktimiz var. Her zaman olur. Efendim? Her zaman olur. Her zaman. İrtibat kuralım. Tahsin benim hemşerimdir. Kim? Tahsin Üstelik Eski Başkan. Tahsin mi? Güzel. Ha tamam. Onun şu bölgesi zaten. Tamam, onun dolayısıyla şey yapalım, organize edelim. Çünkü orada çok ihtiyaç var bu konferansa. Evet. Bu kadar yani. Evet. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Siz bu ara Sedat Şener'den hocamızla falan tanıştın mı ayakkabı? Sedat? Şener'le. Evet. Ya hayır, tanışmadım da şeyde sizinle beraber programlarımızı... Ayakkabı sitesinde onun ayakkabıcılar tanesi de var. Öyle mi? Tabii şimdi yok ama da. Ha daha önce. Ben 8 senedir şeydeyim, ayakkabıcılar sitesinde. Daha önce Alsancak'taydım. Evet. Evet. Buyurun herkes, kusura kimdeyse. Selim Bey, kalkmadan sonra bir konu görelim. Hasan Karadası. Hasan mısın? Hasan Karadası. Merhabalar, benim adım Hasan Celhan. Tepecikliyim, romanın. 5 yaşında okula başladım. 8 yaşında da Kur'an'a başladım. Ben hiç kurafelerle başlamadım. Direkt Kur'an mealiyle başladım. Hatta hani onlar bana çok azınlıkta gelirdi. Bunu 11 yaşında falan öğrendim. Hani esas bizim azınlıkta olduğumuzu. Yıl 1988 falan. Tepecik'te ismim Deccal'e çıktı. 1400 sene önce peygamberim dini haber verdiğini, dini bozmak istediğini falan şey yaptım. Sonra Edip Yüksel Ceviz Kabuğu'na katıldı. Orada benim gibi söylüyor işte falan diye gördüm. Sonra ailem de Kur'an çalışması yapıyordu benden bağımsız olarak. 17 kişilik, 18 kişilik bir grupları vardı. Biz de pek konuşmazlar diye şudur budur diye ama biz hani kendim kitap okuduğum için, Kur'an okuduğum için hemen hemen aynı şeyleri sonuçlara varıyoruz. Zaten her Kur'an okuyan da %60-70 ortak bir şeyde buluşuyor zaten. Serpil ablayla o zamanlar o şeyken çok tartışırdık falan. Sonra Kur'an'a döndüğünde de çok tartışıyoruz hala da. Böyle bir grubumuz var Tepecik'te. Ne güzel. Zaman buldukça tartışıyoruz. O bana tavsiye etti sizi. Ben sizden de faydalanıyorum. Hala daha herhangi birinden, sırf birinden faydalanmıyorum. Çok fazla, ben meal okurken de öyle başladım. Bazı yerler çok saçma geliyor. Yani bu 8 yaşında bana böyle geliyorsa, şimdiki yaşlı başlı insanların okuyarak saçma gelmesi gerektiğini düşünüyorum. 8 yaşında çok saçma geliyordu. 6 meale falan bakıyordum, kendim karar veriyordum. 11 yaşında bayağı bir artık şu ayet şu tür, şu söyledir diye tartışabilme, yani bir acım anlatılan gibi olmadığı gibi bir sürü şey, o yüzden Deccal'a çıkmışlardım. Evet. Arada farklı değil. Ama yani biz azınlıkta olduğumuzu 11 yaşında falan öğrendik. Evet. Teşekkür ederim. Zaten o hep böyle oluyor. Onun dememem bir şey yok yani. Nasıl? Hep azınlıkta olmadı. Evet. Sizden de bir isteğim. Çok saçma gelebilir ama böyle mesela hani Edip Yüksel, Aziz Abdülaziz Bayındır falan programlarınız, böyle bir ortak program falan bağlayamıyor musunuz? İnşallah bu olacak. Yani nerede tartıştığınızı görmek istiyorum. Arapça bilmediğiniz için. Tamam. Yeni gelişmeleri anlatayım. Biraz yüksek sesli. Ben şimdi yıllar yılı burada demin yazdığım metinleri tahsihini yapan, redaktörsünü yapan değerli kardeşim Selim Bey var. Evet, kaç boyunu gösteriyor. Bu da dinsizlerden eski ama Allahsızlardan değil. Yani, bu da Kur'an'ı Allah selamet versin. Çok iyi özümsedi. Kendisi bankacıdır aslında. O da destek olarak da bu bankacı. Sonradan A'dan T'ye kadar kitapları iyi yürüdü, iyi hazmetti, iyi özümsedi. Şimdi bu arkadaşım benim çalışmalarımın yani belki 10 senenin fazlasını yaptığını gördüğü için, tanıdığı için bunları bilir. Ben bizim gibi tek başına orada burada ahkam kesen adamların hepsini Güremen mıskacılara benzetti. Bunu hep söyledim. Ve gördüğünüz gibi o tip arkadaşlarımız hepsini beraber bizim olması noktasında hep gayret gösterdik. Ve hatta İstanbul'da yayın evinde İstanbul İlahiyat, Marmara İlahiyat hocalarıyla birlikte şuna karar verdim. Böyle dedim ki gelin şu an akademisi oluşturalım. 40 kişi, 50 kişi buraya dahil olsun. Kur'an ayetlerini, sayfaların hepsini beraber taksim edelim. Mesela bu sene diyelim, bir sene bu çalışma için çok şey değil. Bakara suresini ele alalım. Herkes çalışsın, yardımlasın. Sonradan da bir ay herkes bir araya toplansın, bir otelde bir kamp kuralım. Ve orada tartışalım, müzakere yapalım ve neticede bir sonuca çıkaralım. Ortak imzayla, Hakkı'nın imzası, Hakkı'nın meali falan hocalarından denmesin, ortak bir şeyle toplumun karşısına çıkalım diye başladık. Bizim yayın evinin sahibi şu anda milletvekilidir. O bu işe delalet etti. 40 kişi olacağız derken 16 kişi de kaldı. Arkası gelmedi. Hatta şunu da söyleyeyim, Allah rahmet eylesin. Bu çalışmanın, çalışacak 40 tane arkadaşın bir senelik çalışmasında, yani ileri olacak olursa araştırma, kitap vesaire herhangi bir şey, o karşılanacaktı bir arkadaşım tarafından. Hatta bir ay bir otelde kamp kurulacak olursa o otelin bir aylık topyekun 40 kişinin masrafında çekecek baba yiğidi de bu. Ama bunun arkası gelmedi. Bu burada kaldı. Bu bir. Bak bu bir. Gelelim. Geçen de bundan 3-4 hafta önceki bir televizyon programında hatırlayacak olursanız ben bu konuyu gündeme getirdim. Yine sağ olsun. Yine burada sevgiyle, saygıyla bahsedeceğim. Chicago'daki Murat kardeşimizin bir sorusunu televizyonda açarken bu konunun bireysel olarak Hakkı Yılmaz tarafından yapılacağını, bir ümmet tarafından yapılacağını, Ali İmran suresinin ayetindeki verilmiş görevi orada anlatmıştım. Önderli toplumu. Önderli toplumu bunu biliyorsunuz. Bunun böyle olması lazım geldiğini de ben televizyondan cümle aleme duyurdum. Şimdi ne oldu? İlk şey, Allah kendilerinden razı olsun, İzmir İlahiyat Fakültesi'nden doçent Ziya Şen Hoca aradı. Bir topluluk kurduklarını, bu topluluğu beraber götüreceğimizi ve İlahiyat Fakültesi Dekanı Ömer Tuğrul Hoca'nın da Ömer Dumru Hoca'nın da bu işin içerisinde başında olduğunu ve olacağını, beraber olacağımızı, hatta toplantılardan birine 10 günde bir Ömer Kumrul Hoca gelsin, birine de siz teşhis edin de bir davet aldım. Bu iş başladı bir. Çok güzel. Çok güzel. Televizyon net. İki. Eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu Hoca. Ankara İlahiyat, Sakarya ve İstanbul İlahiyat üçlüsünde Sakarya'da 2 ayda bir toplanmak üzerine bunun neticesi olarak bir grup oluşturup böyle bir çalışmanın faaliyete geçirmesi için bizimle temasa geçtiler. Yeni bir gelişme de bu. Yeni bir şey. Şu anda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Meal Çalıştay'ı adında bir çalışması devam ediyormuş. O çalıştaya üye olan burada olmasını isterdim ama şimdi kendisi İzmir'de olmasına rağmen haber edilemedi. Yani buraya benim tanıdıklarım değil, sizin tanıdıklarınız geldi, hiç ben çağıramadım. Gülgün hocamız da. Onun da mealinde şey var. Bu arkadaş o çalıştaydı. Orada da demişler ki bu çalıştayda Hakkı Yılmaz'ın da olması lazım diye. Şu anda bana bir davet çıkarmak üzere bir hazırlıkları varmış. Bu televizyon şeylerinden sonra bu gelişmeler oldu. Bu da duyurduğum nokta olacak ama bir anda da olmuyor işte. Yani o muhalif denk gelmiyor illa ki. Şimdi böyle gelmiyor. Bir de şimdi hocalarımızın her birinin kendine göre şeyi var. Ben hepsini seviyorum, sayıyorum. Bunu biliyorsunuz. Şöyle bir şey var. İstanbul'da bir zaman benim uslubumu da biliyorsunuz. Benim bazen uslubum şeye değil. Ben köydeki, tarladaki, yoldaki kişiyle şu an muhatap değilim. Ben mümkün olduğu kadar üst kelime de, yani hacı, hoca, ilahiyattaki hoca vesaire var ya, onlarla, yani onları muhatap alıp onlara göre konuşuyorum, onlara göre yazıyorum. Bazen de kırıcı oluyorum. Yani bazen hakarete de gidiyor bu. Şimdi bana şöyle bir şey demişlerdi. Yahu sen eleştirilmiyorsun, eleştiri kabul etmiyorsun. Bir de geçmişe çok saygısızsın dediler. Bakın şunu şahit olun yani, müahide şahit olsun yani. Ben o mübareklere severim sayarım ama Kur'an konu olduğu zaman ihanetleri de ortaya söylerim. Ben şimdi o rahmetli bilmem hangi hazretimi tutayım, Allah'ın kitabı mı önüne tutayım? Evet. Şimdi bu noktada bu araştırma, çalışma noktasına gelince ben onların ilmine, alimliğine eminim. Ama onlar bir dev. Ben cüceyim. Ama ben onların üstündeyim. Onların omuzundayım. Onlardan sonra geldim. Onun için benim ufkum daha açık. Ben onlardan daha iyi ileri götürüyorum. Bunda bir kibir yok. Şey, bu gerçektir. Bunun tevazuyla alakası yok. Ben Kur'an bağlamı olduğu zaman da af yok. Mesela bazı şeylerde mealin ön sözüne girdiğiniz zaman Mustafa'nın tertibinde anlatabildim mi? Gafletten, ihanetten derken ben ihaneti tercih ediyorum. Çünkü yani gaflet olur. Yani gaflet duyarsızlık demek, bilgisizlik demek. Yani bilgisizliğin kaynağı duyarsızlıktan, bilgisizlikten gafletin anlamı bu. Ama böyle bir şey ki kardeşim. Adam su değil mi? Adam buna pekmez demiş. Pekmez demiş. Ben bunu, ya bunu insan gözü kör mü yani bunu şey olarak? Buna pekmez dediyse bunu gafletten demedi o adam. Buna ihanetten dediği belli. Tamam mı? Ben bunu nasıl saygı duyayım? Öbür tarafta övgüyle bir alıntısını yapıyorum. Öbür tarafa geldiği zaman da bunu deşifre ediyorum. Bu saygısızlık değil. Var mı şey? Buyur Ahmet. Şimdi geçen bir konuştuğumuz gibi. Yani toplum bilgilerimiz sizin o gaflet diye saygısızlık olarak ifadelediğiniz konuyu insanlara bu göremedikleri için çelişkide kalıyor. Evet. Yani sizin gösterdiğiniz kaynaklar tacul arası veya lisan arabı kimse göremediği için tamam, bu da doğru. Problem yaşadı. Bak bu da doğru. Sayın hocam da öyle söyledi. Lisan yani, araba göre dedi bir din olmuşsunuz zaten. Lisan araba göre dedi bir din olmuşsunuz. Evet. Küçük. Şimdi bak. Derken bak bu yeni değil. Aydınlık getirmek. Şimdi böyle bir şey ki. Bakın zamanında tabii gelir oraya götürmenin şey yok. Bunun bağlantısı olmaz durumda. Kur'an indiği dönemde bugün biz kadim Arapça dediğimiz klasik Arapça halkın dili buyurdu. Adam diyor ki bu bir akım bugün üniversitelerde. Bakın bunu